Gdy się liście, liście wirują, liście zerwane z drzewa w świcu, liście zemieni w złoto szarej, liście zemieni, liście stare. Thank you. Kwiecień jest za